أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي جتري الله تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal tu musal ko. Ginaaw lol no ngi and ak yeen ci tere yalla bi tabaarak wa ta'ala, ñu tollu ba tay ci suratul nisa bi iznillah tabaarak wa ta'ala. Tay ñuy jël ben aya muy aya 135 bokk yi aye bi nek sunu kanam. Borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngi ci jangal ñaari mbir. Bi ci ñeek moy wujubul adl fil qada'i wa shahada, ki sharia dafa am ay baat yu borom xam xam yi di utiliser diko jëfëndiko. Yen saay nga deg ñu ne la wujub, yen saay nga deg ñu ne la mashru', yen saay nga deg ñu ne la mustahab. Baat yu deme noonu saay yu ko deggee de ci bàyyi xel, suñ ne wujub mooy dafa war, mooy loo xam ne munta ñàkk, la budda, il faut ñu def ko. Soo déggee mashru' mooy lu ñu yoonal, lii la ñu rëdd, lii la masnun moy li lañu sunnal, mandub li lañu bëgg, mustahab. Su ko defee baat yooyu suñuy dégg commencement baat yi ñu dégg yàlla ne wujub rek jeex na, mooy dafa war. Bokk na ci li ñuy jàng tey mooy wujubul adl, mandu dafa war. Borom bi tabaraka wa taala mu ñuy jàngal ne danoo war a mandu. Ci lan la ñuy mandu? Mu ne fil qada, ci atte, wa shahada, ak seede. Ñaari mbir yi ab jullit bu gëm yàlla tabaraka wa taala, gëm ne bu deewee day taxaw ci kanamu yàlla, yàlla atte ko, dafa war a mandu ci loolu. Suy atte mu mandu. Li doy waar nag mooy léeg-léeg suñu wax mbirum atte, nun ci sunu ñàkk dégg diine dañuy jàpp ne attekat ya nekk ca pale ba lan wax yor mbirum atte, ah kay ñooñu ci lañ bokk. Waaye nu nit yenn saay ñu wooñu ci ay mbir, ñu war cee atte, war cee wax li nu xam atte la. Ñaari nit xeex nañ, wala ñaar nit xuloo nañ, bi ñuy xuloo la ñuy xeex fekkee nga ko. Bi ñu wootee ca jàkka ja wala ñu woote ci pénc ma, ñu ñëw ne la yow loo ci xam, fekk xam nga dëgg gi, mais sa xarit moo tooñ, nga ni fekkeewu ma ko, wala nga ni fekke naa ko waaye damay mandu. Loolu du mandute. Kon atte borom bi dafa bëgg nu mandu ci ñu ragal yàlla, ak atte bi fu mu mën a nekk. Ci sa kaw la dal, ci say mbokk la dal, ci say wayjur la dal, ci say doom la dal, ci say xarit la dal. Lu mu mën a doon mooy na nga maandu. Ñaareel bi mooy seede. Sañ la woowee ngay seede, fexeel ba seede dëgg, fexeel ba seede li nga xam. Alquran wax na ne wama shahidna illa bima alimna. Fexeel ba nga seede dëgg, bul nëbb, bu làq, ndax loolu la la borom bi tabaraka wa taala sant. Waaw, mooy fexeel ba booy seede ci nit, nga seede ci moom li nga xam. Mais gis nga ñaar yi tey, ñàkk a mandu ak ñàkk a seede dëgg. Di nga gis nit ñoo xam ne ci rajo beeg tele bi ngi adresse ay nit ay parole, lu leen neex rek la ñuy wax, du tax parce que dañoo bañ ñooñu. lol daf ñuy dal sax ba ñun ni suñu bop lélé ñu gis ay nit doxalin safaan ci mer guñu méré ñoo ñi daal di yéegal mbir mi ba ku ci bokul woon ñu duggal ko ci dédét man buma dëkke kër sangam ma def nangam man la mais du wa kër ga dé ngeen li ma wax man buma dëkke barab sangam masal ma joxe misal ci xéet yi fi nekk man tuko lor la man ma def lu bon dan lañ ma wara wax yow ya def lu bon waye ñu tuko lor ken baxu ci ñom ni lañ mel ni ki lolou ñaak mandu la lolou ñaaka sédé bu baax la ki séréer la dafa def lu jaadout nañ ne ki mo def lu jaadout waye bu ñëbu séréer yi saw lolou moy ñaaka mandu ak ñaaka sédé ci ay nit lo xamne du dëkk nit day wax lu mu xam ki def lan la ki la waaw lolou moy mandu waye nga jël mbir mi taxañ ci ñëpp duggal ci pot comme tay jamono bi num xewé nga xamné nit ñi légui ay farfar loy kurel lañuy def ba kurel bo bokul kurel bobu baxu ñu safara lañu jëm yow kurel bo bok ñoo ñoy ñu bax ñoo ñoy ñu set ñoo ñoy ñu sel ñoo ñoy ñoy dug aljana loolu diiné kon ñaari mbir ci ben aya bi ñu wara jël tay yalla mu ngi koy jangal moy manduté ak sédé nañu mandu nañu sédé nañu wax jup nañu wax deug ñaarel moy hurmatu shahadatu zur moy badi ma don wax leg leg gis nga bi ci la bok suñ ne wujub moy dafa war waye suñ ne hurmat moy aramna aramna lan mo aram shahadatu zur sede fen julit du sede fen te nak li gëna doy war moy li ëpp ci ñun dañuy sédé ay fen té dañ leen koy sédé lo kat da waxal nga wax la nga gis sax ci waxtaan ben way di nax kenn dal lay sédé lo nga wax lu dul deug ah sa way yow la andal nga wa ñu andon kay fek xam nga ne du deug ando waaji wala tay ci utum keuy ci mbirum def juddu wat ut keuy juddu wat da nga gis kuñ jël dafa las def na yow yaay témoin bi sédé nga féké nga ko fék amna yo xamné 1000 francs rek lañuy laaj buntu tribunal bo ñe nga jël len ñaari témoin ñu dem témoin dal wa ñun féké nañ bi muy juddu kay fon la juddo ñu né nangam la judd ban place la judd figin la juddo ban bis nga né nangam té xam ngeen né lool sa sank ngeen ko wax ci biti bi ngeen déggo ci depo ko nga wax ko ñaari yoon ñett ngeen mokal ko ngeen dem mu lér la ay fen la parce que 1000 francs lañ la ci jox julit du sédé fen julit du fen sax waxuma la muy fen mais du sédé fen yenen tibbi alayhi salatu wassalam dañ ko laaj ndax julit dina nay mu ne waaw mu ne nek tabi'am nek ku nay ndax julit dina nek ku ragal mu ne waaw mu ne nek nature ci mom nek ku ragal ñu ne yenen ndax julit dina fen mu ne dedet julit du fen kon fen dañ ñu ko téré ak sédé fen wa hurmatu takhalli an shahadati liman ta'ayyanat alayhi benen bo xamne dafa aram moy sédé waji taxaw di sédé ñi muy sédé dafa takko ak ñom ben relation mbok dara wala men wala may intérêt wala am projet wala alal lol dafa doy wa lélé nit ñi bo bokké ak ñom dara boy sédé do wax dëgg sa mbokk yi ngay faral bu doon sa papa la sa yaay la say mag la say mbokk lu ëpp ci nit ñi bu ñuy sédé dañuy jeng ñaarel moy nit bu bokké ak nit alal muy sédé souvent yéne say day jeng dem ci alal ci du wax dëgg wala mu bok ci mbolo muy sédel mbolo mom day jeng mbir yoy nak yalla daf ñu ko téré lol motax li ñuy faral di wax fi bisu nek ci barab bi ci place bi ci heure yu melni moy sunu téré bi di alquran allah bu nti japon ko adina bi du melni mel day ndax téré bi nit ñepp liko nit ñi jappé moy téré barkélu liko nit ñi jappé moy téré alakhirah pa téré aduna nit ñi la lañ jappé alquran téré alakhirah pa téré aduna waye xolal li ñi wax chaque jour ay loi yi ci nek njangale ni ci nek terele ni ci nek da lañ jang ci ay ñaari nit yu sey nu ñuy nekké da lañ jang ay julit nu ñuy dundé la lañ jang moy nañu kennal yalla nañ bayyi bokalé biñu commencé tafsir bu fi ñu toll liñ jang yé moy def leen bayyi leen mel leen ni bu leen mel ni wala ndaysan ben dox dafa fekk ben pa ci égypte ci ben bibliothèque ba bi say xé day ubi bibliothèque bi ñu balé dafar lepp pompe téré mu tok ñu tégal ko sésam su dof bi ñé mu jël pièce jox ko lu mo ñetti at juroomi at chaque jour pa ba nga ubi dof ba nga ñew pa ba nga ubi dof ba nga ñew dok xamna heure bi pa bu muy ubi su ubé rek ba défar ba tok rek dof bi mu jox ko pièce bi dof bi dem ben bis do fi xol ko ba jaag ne ko che te te te man yow yeureum na la trop anta ta'ban yow da nga son ne ko luma sonal ne ko téré yi bisu ne nga xéer ñew ci téré yi baabi ne ko ah yow da nga jang téré yi mu ne waaw waaw man téré yi yep xamna li ñuy wax baabi ne ko téré li ñuy wax mu ne ko kun jeeyi téré yi ne nga baax nga baax kessel ngay nga baax wala de golo wala nga bax rek alquran bi lim ñuy jangal li pour lan la nan bax rek 114 sar yeb min baqara aw min fatiha ila anas lan lañuy jangal dal lañ jangal nan bax rek lool kessa la amul lenen nan bax rek nan bax nanu melni yalla bëgg so meleen yalla bëgg bax nga ko kessel kon mbokk julit yi dom ndey ay bi ñuy jël lool lañ ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سن برام سبحانه وتعالى واتواتنا بن كي واتيمو تامو كي باتنغم borom tere yi nenañ ya ayyuhal ladhina jo gis amanu tegu ci seeni borom taxé nañu ya ayyuhal ladhina amanu ci alquran ñaaga la ha 80 kan mo ci d'accord akkan kan moy weddi lolou ay alizina amul ci alquran ñaga la usa passa nañ bi ay alizina amul ñu wax ko de ha lay borom bi neena ya ayyuhal ladhina amanu ayyen ñi gem abdullah ibn abbas neena sa yoy dox ba nga tok ba nga deg ñu na ya yalla zina amunu mu ne taxawal deglu daf lay tere wala daf lay mu digal la daf lay bayil wala mu neul defal kon sa yo dege ya ayu allazina amanu len tek yalla moy wote ñal la wo ñiko gem lum len di doye len di digal daf len wala mu neulen bayilen yalla bim len di wo ci ban baat la len wowe baatu iman e yen ñima gem ya ayu allazina amanu akabari ya allazina kafaru ben yon la ñew ci alquran ya ayu allazina kafaru ben yon la ñew ben yon xol ha ha ci ban sa surat tahrim ya ayu allazina kafaru la ta'tazilu al-yawm innama tujzauna ben yon xola yalla wo julil ñi juroom ñett fuk ak juroom ñett yon mu wo yeferi ben yon ñu mu wo ñaata juroom ñett fuk ak juroom ñett Allahu akbar yeferi ben yon la len yalla wo len ya allazina kafaru te lim ci tek baxu ñin yalla dekk di ñu wo gu deg beccu ñu tambale bakara ba ya allazina amanu gu muju ci qur'an fum nek sama montri fokk ma commencé wat ko indi fokk ma commencé wat indi wat montri ta ya allazina amanu bu ñeuk bu yalla wo julit ñi ban la nek sut baqara bu mu jubi ha degguma ko de tahrim tahrim la rek mo la doon wax legi ya ayu allazina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha sunu borom neena ya ayu allazina amanu e yen ñima gem amna ben tere bu tuddu nidaatur rahman bu abubakar jabil al jazair ya ayu allazina amanu gasa mo ci nay tere bu mu jeex ya ayu allazina amanu la mom la jël def ko tere mu ko tuddé nidaatur rahman ya ayu allazina amanu kessa la dañ ko wuddi ko jaam borom bi neena ya ayyuhallazina amanu e yen ñima gem gañi ne a mu ne kunu nek len qawamina ñu taxaw tem bil qist ci mandute allahu akbar qawamina jam'u qawam wa huwa kaseeru alqiyam bil adl moy taxaw len tem ci mandute na ngeen mandu bil qist بالعدل تمانوتي وهو الاستقامة نين جب والتسوية بين الخصوم نين يمل نياري نخلو نين يمتين سجوار لا دفع خيخة كنين ماندو سدوم لا دفع خيخة كنين ماندو سباي لا دفع خيخة كنين ماندو سويجور كو جيجين لا دفع خيخة كنين ماندو ولا دفع خلو كنين ماندو يولي سبب نغا ماندو kunu nek len qawamina ñu taxaw tem bil qist ci mandu te bil adl li yalla subhanahu wa ta'ala nun la ko yalla sant nun ñu gem da nga mandu lan moy mandu te moy nga wax li am nga wax li am nga wax li nga fekke nga wax li nga gis jeexna mais bari na tay ci ñun ñi sédé ay nit wala ñi wax ci ñom wala lo xamni da nga dégg rek xamu wal kenn du ko def ben goor dafa nekk ci ben grand place bu ñuy damiyé ay xalé jigen di ko romb di jangi cours du soir xalé jigen dañuy muul su xalé rombé rek mu ne ñi nañu boné seen diine yëpp muuru kessa la benn waay ne ko pourtant man dégg naa ñii duñu fecc musique de mu ne waaw dëgg la kay waa ji ne ko pourtant man dégg naa jigéen ñii duñ joxe loxo de mu ne dëgg la kay waa ji ne ko man dégg naa jigéen ñii duñ dox guddi de mu ne dëgg la kay mu ne waa léegi lu tax nga nit ñi dañoo bon mu ne dama dégg nit ñi di ko wax loolu fa dégg rek pourtant bi ko waji waxe xolal lum nangou rek ko rek moy lolou am ni tay ci ñun du jaadu nga dégg dara rek daan nen nga dégg teel ni dem na ngeen yéen a ngi dégg semaine bi passé ñu ne dafa am benn xale bu jigéen bu muuru woon marché okaam ñu dóor ko muri ko ba yaram bi naaci doyam ngeen doon dégg loolu xabaar yooyu daa du ci dëgg journée yi ñooy def loolu rek pour lan pour se pour journée bi jar pour def xaw ma intoxication ngeen koy wax xaw ma pour jaxase pour fexe nit ñi xool fan la ñu toll pour xabaar yooyu dara du ci dëgg ay mbokki julit ay borom xam-xam ñoo dem ba foofu te marché ba vérifié bal sax dañu faa fekk ay ñuy jaay muur seen kanam toog fay jaay ñooñu ne ñun de ñu ngi fi yëguñu waa marché ba yëpp ñu wër ko ñu ne ñooñu yëguñu xabaar bi gis nga ay fenni kese kon yu bëri tey ci dëkk bi yu bëri yu nit ñi di dégg wala yu bëri nit ñi di wax jaaduwul ab julit di ci xuus wala mu ci dugal làmmiñam loolu dafa war a xam lu xew loolu mooy bil xist mooy na nga maan bëri na ci ñun ku dëkk ak nit gis ko muy dem di ñuwaar rek kii di jubul kii mbiram dara wóoru ci su ñu leen tax nga ni kii xaw ma kii du ta dugg di waaw léegi nag ku dul ta dugg rek baaxul kii du toog kii nangam ab julit wara maandu loolu lañu yàlla di wax nanu maandu yaa ayuha allazina amanu kunu qawamina bil qist na ngeen taxaw temm ci maandute shohadaa lillah bu ngeen di seede seede leen ngir yàlla waaw ngeen di seede shohadaa lillah na ngeen seede ngir yàlla li ngay seede li ngay wax lii jaral la ngay waat da nekk dëgg nekk ngir yàlla bul ragal sàmb bu ragal démb bu ragal mbooloo mi nga bokk bul bëgg ndam ba nga wax lu dul dëgg waaw ba nga wax lu dul dëgg waxal dëgg seedeel li am li yàlla bëgg sooy seede bàyyil xel ne kan moo tax ngay seede sunu borom moo tax mu ne shohadaa lillah walaw ala anfusikum doonte ne mbir mi ci seen kaw la dal këriñ waxal dëgg ci yéen la dal wax leen dëgg nu metti metti wax leen dëgg bi walaw ala anfusikum nga li leer na li diine rek moo ko mën diine moo leen la bul faral sa papa bul faral sa yaay bul faral sa doom bul faral sa mbokk waaye kan ngay faral dëgg dëgg ngay faral dëgg te dëgg mooy yàlla yow fan nga far ci dëgg fu mu nekk moo tax mu ne walaw ala anfusikum donte ne mbir mi ci seen kaw la dal seede leen dëgg da ngeen maandu yemu ci loolu mu ne awil waalidayni même ci sa fekkee sa ñaari way jur la nga defe na ci ñooñu mu ne wal aqrabin ak ñi la ci jege frère yeeg doom yeeg mbokk yi sœur yi fekkee ne ñoom la xal dëgg na nga maandu lii li ma leen di wax ne alquran ñëwul pour nekk téere barkeelu wala ñëwul pour nekk téere boo xam ne pour ñu dee ñi la wala ñu koy jàng rek am ku dee ñu ne wàccee leen ko kaamil ñëwul nekk aussi téere boo xam dañ koy teg ci ay bibliothèque jamais ñëwul aussi pour nekk téere boo xam dañ koy takk sunu ndig sunu mbag gi ñëwul pour nekk téere boo xam ne aussi dañ koy xooj di naan fa ñëw pour jubanti sunu dund parce que ci dund gi la lii muy wax ni ci dund gi la ah na nga seede na nga maandu na nga seede ngir yàlla même mbir mi bu dalee ci sa kaw bu dalee ci say wayjur sa ndey ak sa baay say wayjur bu dalee ci say mbokk mu ne na nga seede na nga jub na nga wax dëgg lii kay su nit jëlee aaya bi léegi yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shohadaa lillahi walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin nga daal koy jël bind ko teg ko fi nga teg ko wala nga daal koy def saafara di ko naan lii xam nga ndof weesuwul le wala lii léegi lan la wax fi ba nga war koo takk wala nga war koo naan wax wii leen ma rek dafa laa wax dafa lay faj est ce que am na lu mu wax lu mu lay faj wala ah mooy li nit ñi def dem ci armeel di jàng xuloo allah ñu rek ñu ne jàng leen fukki xuloo allah ak benn loolu ngay dégg loolu ngeen dégg ci armeel léegi jàng leen al xuloo allah ngeen seet fan la yàlla wax yërëm leen ku dee nañ yërëm ku dee ati bismillah قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انا لي نجانال فلا يال وخ في كو ديك ييرم نكو قل الله لومي تيك جانال قران غير فلا لان لاي تيك جانال قران غير الناس لان لاي تيك جانال الا النصر لان لاي تيك جانال انا فتحنا لان لاي تيك جانال سوره الملك لان لاي تيك ni bo waxe ñu ne nangam ak nangam dafa am diw bu ko diw moko don joxe te diw momu nangam diw momu han su fe contene diw momu ak yenente bi ku gëna xam yenente bi alquran bi waccion ci mom mu jangale ko ba joge fi mom musul wax nan jang alquran ci ay armel bal def ko téré yenente bi neena bu len def armel bu len def sen kër yi kom la taj'alu quburakum buyutakum maqabir fa inna ash-shaytan tanfuru min bayti allazi tuqra fihi suratul baqar yentibi neena bu len def sen keur yi ay bamel ndax shaytané day daw keur go xamné dañ fay jang baqara kon moy alquran ken war ko jang ci ay bamel mais mal asaf alquran ken war ko jang ci ay bammel ken waru fa julli enti bi neena nawiru manazilakum bis sala leral len sen keur yi ci julli kon keur dafa wara woute ak bammel ci ñaari mbir dañ fa wara julli difa jang alquran mais au contraire tay han ñun fa lañu jang alquran ci armel yi waaw leena niw nit faak ñu gas pax nga gis ku deugar fit wo ñent nit ana diw mu ne maangi ana diw maangi ana diw maangi ana do na togal ci bop bi jangal suratul mulk ana kele jangal suratul fat ana kele jangal suratul najm ana kele jangal suratul shar gis ngeen ki bu neexa yalla bu neexul yalla di dugga jam lol ban diine la su neexa yalla bu neexul yalla lol ban diine la ki kenn duko laaj nga diko am fit ki kenn duko laaj waaw di assurer la ilaha illallah yenenbi yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam sul nit mom ci bopam mu sul nit mu pare yalla mu ne ko mu ngi safara muhammad la wax sallallahu alaihi wa sallam nit mo faat yenenbi sangu ko ak loxom amna barke wala amul barke loxom yi ha da ngeen di baña wax amna barke wala amul barke ñi baña wax lutax ñu baña wax dafa amul yeen di loxoy amna barke wala amul barke li mo tax ñun dun dem amna fo doon tok nga ni diw neena gëre ko est ce yaaka sa yu ci kaw mbëk sa ay mi ndaysan wala ñoñu wala gis nga ñun Muhammad lañ am sallallahu alaihi wasallam moko sang ay loxom pare mu sangé ko yéréem amna barké wala amul barké ha yéré fi pare mu jullé ko ah mom jullé mom amna ndëriñ wala amul ndëriñ mu dem ci armeri mom mo dugg ci pax bi gas warna barké warna fa wacc wala waru wacc mu pare mu jullu wal ko ci biir musul wa musal ko ak yere bla yere am na barke wala amul barke mu dugal ko ci bir bammel bi mu pare mu yekati loxo bu ga ñaan yalla mu ne bul ñaan de bo ñaan tamit safara lay def yalla yamul ci lol mais yalla ko ne so len jegalul len won juroom ñaar fukki yoon duma ko bal ba pare yalla yamul ci lol ne ko ku melni bu deewate bul taxaw ci bammelam wala taqum ala qabri bul taxawata ci bammel di ñaan de nga luma la wax kon keneen waxi nopi kon de ke mbir yi du diw def nako du diw wax nako du diw moko jangale du diw moko fi indi mbir mi lan la moy deug yalla gi ndax lol la li yenente bi jangale won ne li lañ ko def lol kessa la amul leneen wa lo mo tax diine ñew motax suñu jëlé ay yi melni bindiko diko naan wala ñu jël takko wala ñu def ko armoal tek ko ni ci sunu armoal duñ ko jang duñ ko dund ayé li ñuy jangalé dañuy dund ba dé duñ ko def ay waxul ak yéfer yi waxul ak bokalé kat yi waxul ak nafiqi ñan la yalla di waxal ya ayyul ladzina amanu la wax yé yeen ñi gëm kon nun la nun ñoo gëm nun noné dañoo gëm yalla ñun la yalla di waxé nanu manu mune wala wala anfusikum donte sen bop la manu len ngeen sédé deug abil walidaini wala sen ñaari wayjur est ce que nit ñëmé na taxaw naan papa wax deug yalla ya togn dé dum ya togn hé kon bo génné lan la nit ñi di wax yow da nga alku yow mëno won sax ah mëno won wax fi sa papa mo ne ci deug ba ngeen dem kër ga sax bi ngeen dem kër ga nga doga wax né papa ya togn limi alquran waxul lolou dafa ne fiñ la laaje waxal deug bi wala wala anfusikum allahu akbar ayul walidain wala ñaari way juri yamu ci ñooñu mu ne wal aqrabin ak ñi la jégué gis nga yalla xamna ne lele yene say ay intérêt ci dérèt ni ñi ñoy sama mbokk nit du baye mbokkam dañu deug ñi ne ku baye sa mbokk ku baye xawma bang bi ma war xawma ku baye sa and bo dem fekk borom ni ci faax do la lañuy wax yalla xam nañu mo tax wala lum tek ci sesu aya bi mune in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima bude waji borom alal la ba nga yaakar ne so waxe deug nga mandu alal ji do ci laal wala waji dafa ñak peuvre ba nga yaakar ne bo waxe deug ci kasso bi lay dé yalla néna man yalla mala gëna yey ci ñom ñaar fallahu awla bi ké bu mu nekk faqir ba nga faral ko ki bu mu nekk borom alal ba nga ragal ko wal deug ñaar yoy ñofi am yeen saay nga tit borom alal bi alal bi ah ñaari nit dañoo xex kenn ki mo toñ mu yëg ne woté nañ mu dem ci ki woté pour régler mbir mi mu jox ko garambu wéx tal bu and ak chemise and ak tubey and ak mbaxne mu ne ko jour bi ngay atté nak nang ko sol deñu waji ne ko waaw daal koy sol ñew tok mu ñew tok bu ne lu ngeen jotté ki wax ba paré mu ne yow waxal ki wax mu ne man de mbub mi moma jaxal waxatal yow lu ngeen jotté koku wax mu ne ki waxal koku wax mu ne cey mbub mi nga ni lu ngeen jotté yow mu bëgg dekké non la mo tax bëggul wax dëkk bi olof yi nenañ su dëgg réré ci mpenc ñi koy wër suba ba ngoon gisuñu ko kilifa mo fa juum da ngeen wax bi dëgg su réré ci mpenc xam ngeen pench han xam ngeen pench han ñen ñoo xamul fi pench nañu yëkkat seen loxo ñi xamul fi pench nañu yëkkat seen loxo yow peul nga xamoo penc yëkkat sa loxo wax du yëkkati alandi ba yow do peul nga da peul bu yag Dakar ga penc moy wala nga ni dingiral do wuro ñallata ina jodo ina yewta onandi kala wuro yaada ina jogi do mo be rendata hen saaji ne so tay ko julde kor ko wala julde taski ton be ngadata bottaaji di yimbe be fo ngara nyaama ko nu muni pinj lolou moy dekk bo dem rek amna fa ben bayal bu yaatu bo xam nañ fa def mbar wala ñu def fa nangam fofu la mag ñi di dajé bu ñi tak sey wala ñi dem bu ñi def nangam fofu la bu nit ñi di fo fofu la ñi ya nga pinchuma fa ñi def lepp ñu ne nak deug sa yu reere ci pench momu nit ñi dajé tok di atté ñepp tok deug bi reer kenn mu ta wax deug bi ñu ne kilifa bi mo joom te kenn ñëm ko wa xam nañ lool nak du diiné yalla daf ñu ne wa in yakun ghaniyan aw faqiran mbir mi fi mu nekk bu dee borom alal la wala waaji nga xam ne affaire bi moom la ñu tooñ dafa ñàkk wala sax mom mit ku ñak gi mom mo togn bu la ci len gené borom alal bu ko ragal bu bëgg ci alalam bi ba faral ko ku ñak ki bu ko yërem ndax ñakam ba nga faral ko ñom ñaar ñep fallahu awla bihima yalla mo gëna yey ci ñom ñaar allah motax lay diine l'islam moy diine deug islam moy deug moy deug de wala yu bari julit di dugg tay ñaka jaar ci islam kessala mais buñ jaarot ci yoni islam dara du ci am ci lu ñaaw islam lepp la islam lepp lu leer lu set lu bax lay jangale manduté xolal li bu fekkone deug deug deug sunu diine la wala diine bakkan la da nan ah faralal sa papa de wala ha faralal sa yaay de wala yaangi ni dem nak da nga faral wa keur gi ñaari nit dañu xex dem police wa keur gi ak wa keur gi te xam nga ne yow seen wa keur ño toñ lan la wa keur gi di wax kumay tontu bismillah waaw gis nga de dañ la faral wa keur gi quel que soit alpha yaangi ni nak ak sa toubey gi ak sa sikimbi nga dem fof nan ngay ragal yalla di dof doflu gis nga ah lolay gis nga dañe jëmat dankaf pourtant islam dañe nga wax deug bi nga mandu mune même boudé sa bay la waxal deug même boudé sa yaay la waxal deug même boudé mbokk gi la waxal deug boudé domi la waxal deug su fekke borom alal tamit waxal deug fekke ko ñak la tamit waxal deug lepp lo yaakar fallahu awla bihima yalla mo la gëna yey ci ñom ñaar bala ngay wax sama yalla ba bare da yalla la bind bind leen allahu akbar sun borom yemul ci lolu mune fala tattabi'ul hawa ngal la way bu len top sen banex allahu akbar nisa fala tattabi'u bu len top al hawa bokki ay dañu daw yaram wala yalla orientation yum ñuy jox te terawul ñun julit ñi xamuñ ci deureum lu ñu neex lañuy def dañuy jalgati ba dem frontière wala li fala tattabi'ul hawa lan moy top banex moy nga gis li yalla wax la mu leer na li moy deug nga bañ dem def lu la neex sa papa toñ ñu wala nga ni wey babi bon waji day wax rek babi affaire bi bobu muy am sax neeku fi fala tattabi'ul hawa top nga banex atay yalla di ñew ak mandu yi lañ yalla wax buñ ci top banex tay lan motax rew yi aduna yi mënuñu jup parce que justice bi mo am problème même Sénégal da ngay dégg fi mu nek ni magistrat bi dafa am problème avocat yi chaque jour nga dégg fi han xola ñi ray nit da ngay gis ku ray nit tej la 2 ans ku ray nit lan lañ la wara def xana minimum bok ñi la tej nañ la 30 ans 40 ans wala wala do sax jaadul ku ray nit tej ko 50 ans sax jaadul am nga lu ci dagal dafa ray nit nañ ko ray buñ ko ñamaloon nit ñi buñ jëlon ñaari nit ñu leen ci estat wo ñepp bañ ñoo comme ni fessé ni ngeen deg yu xi ñu dag seen bop yi ñu normal gaay gis lolu ni ni gis ko est ce xam ngeen ni estat bi bu ñuy football xalé dañuy man yor ay paaka di jabaat xam ngeen lool xam ngeen la wala xam leen ko est ce xam ngeen ni bu ñuy ñew estat dañuy ndale arme xam ngeen ko suñu ñew duñ dug ak mom de dañ koy suul ci suufu auto yi ak ah jerejeuf gis nga xam nga nuñ koy dugalawata ci bi restaurant bi ba boy dug première fois bi dañ lay palpé ñu né yoré wo nga dem dug ci biir tok ba marché bi commencé nga génné né damay jëndi ñu né damal bo démé ngay ndaré arme bi dugal dug kenn du la fuyé wat dégen fi ñu amna ben way bo xamné biñu génn lañ ko jam mudé kenn xamul ko jam ndax ful bi nim béré barki dem rek jam nañ fa nit barki dem ha barki dem fi fi lañ jam nit kanam nit ñi lol ba gañ ñooñu bu len leeron ne suñu jamel ñu jam len buñu bënne ñu bënne len buñu rayé ñu ray len ndax dañ fi nekk yor ay plus de 40 personnes ku nekk yor faaka fa lañ ko tek li tax suñu loi yi baaxul moy loi bi xam ngeen kan lay war président d'accord ngeen président kenn ko agressé kenn ñu diko jampaat nga dañ ko garé de ngeen barki demb bi tay demb bu ñu dem Touba wala tay la demba ñu né dañ ko garé ba nit ñi ñëwé wu ñëw wa pourtant non ñu ko garé non la ñu wara garé parce que mom moy suñu sécurité mais mala saf mom lañuy garé ak domam ak jabaram ak premier ministre hein ak président assemblée jeexna ñeneen ñep seen bakkan nga ci danger yeneen sénégalais yi dess ñoo ñu ma lim ñaata lañ sénégal ñaata million lañ 14 millions 20 personnes lañ ci garder 20 personnes ñoo ci am sécurité yi dess ñep seen bakkan nga ci xottu guerre lu fuñ ko tek hein fal lañ ko tek lolu fal lañ ko tek ci ay loi yo xamantene du loi yalla nak ñun ñepp ayem su fi loi yalla samp won tay kenn du ñëmé doxantu pa ka nek sa poste kenn ñëmé wu ko kenn ñëmé wu ko parce que xam nga pa ka bi bo ci défé nit dara ñu def la ko bo ci jëmé ñu jom la ko bo ci rayé ñu ray la jeexna dëkk yi ngeen di dégg yépp ku fa rénd ñu ray la ku fa def nangam ñu def la dëkk yoy ñu ngi ci jamm ku mu neex nga yor sa 3 millions ñew ci digg mbedd mi ñaga na yow sac bi di nelaw kenn ñew fi da ngay duggu leg yor sac ñuy li xam ñu ne la ko mom sac bi nga ñu ne yob ko ci kanam ci bir jakk ci wala da nga yor dal ñu ne nga digg amna jakk xam faay dañ naan borom dal yu bax yi nañ ko duggal ci bir jakk ci wala naw ana diine bi limuy jangale ana diine bi ana li ayi ñu jang anam ndax ayi dañ koy def ayi barkelu rek ak ayi nangam yalla neena wala tattabi'ul hawa bu len top banex yi waaw len top sen banex ngeen ne banex yalla la nit day top banex ba ci ag banex bi nek yalla am afaraita man ittakhaza ilahahu hawa xola waji nga xamne yalla moy banne xam banex yalla ñuko dere fa ma man taqa wa asara al hayat ad dunya fa inal jahima wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inal jannata hiya al ma'wa kon yalla neena bu len top sen banex faral sa wujur faral sa mbok ha wala sa bop wala borom alal wala yeureum miskin yalla mune man yalla ma len ci gëna yey fala tattabi'ul hawa bu len top banex an ta'dilu bamu téré len ngeen maandu len top banex bamu téré len ngeen maandu wallahi alazim maandu len top sen banex bamu tax mu nutu len maandu ngeen di jadd di jeng di wax li yalla waxut ndax intérêt ndax mbolo ndax keur ndax men ndax njabot ndax fami tax ngay jaddal yalla subhanahu wa ta'ala lim wax yalla mune wa intalu ay alsinatakum bil lafzi bu len jengal seni baat tahrifan lahu hatta la tatimu shahada ala wujuhiha len gis kuy jengal baatam moy legui li am ci sunu légi li am ci sunu assemblée ak sunu justice yi dañ lay indil ben loi bo xamné loi bi juge bi da koy jang waxiko ni juge bi jang waxiko ni ki jang ko waxiko ni mais ban moy deug ku nek ne la article bi nangam la wax ki wax ko ni ku nek am façon deggin bu mu degg ci lolu lolu la yalla dañ tere mune bu len jengal seni baat té légui lolo am di atté fexé ba dëgg bi nek fukki dëgg su buntu bi tejo nga ubil ko bi tejo nga ubil ko bi tejo nga ubil ko bi chaque jour waji amna fu mu reccé Allah ñu yalla di téré yalla dafa bëgg ñu mandu yalla dafa bëgg ñu juk ñu baña top banex han banex yi ba dem ba di ñu téré mandu waye dem ba ñuy jengal suñuy lamine ci ay terme langage bay changer atté yalla bi tabarak wa taala mune aw tu'ridu tatruku shahada wala ngeen du moy nak dali baye atté bi nak aw ba'du kalimatiha wala ngeen baye lenn ci atté yi li yabtul al hukmu ngir atté bi dali yaqku Allahu akbar waaw ndeysan xolal xolal tribunal bi ñu fi tek ñu fi sant legi tribunal bi lan la yaate kiri yi lan la yaate enregistrement illicite lan lay tek ci olof ha da nga amé alal bi nu mu daganut mok sacc lu mbok ha mok sacc lu len wut rek détournement ci badi la bok moy lan ci olof dëd baat détournement ba paré bala ngeen indi kalima bi lu mi tek ha moy da nga luubal mo sacc lu ñu wutalé benen bi bien mal aki lu mi tek ci olof alal ju lewul lu mi tek ci olof du sacc xolal yoy yeb ñu indi mu nañu sacc rek ay dédé dañ lay indi ay terme yo xamné ki sacc faaga bien mal aki la wala ki ñew ci dal jakk ji fekk ñuy julli mu jël dal jamm détournement la wala détournement bien mal aki la wala han arrestement illicite la wala ci fu jamm nga jël di li xéer bi mom wala li waji mom nga jël mais lool yeb bo demé police bu féké waji dal la jël ñu né ki sacc bu bon la wala bu dé portable jamm la ñu né sacc wala bu dé kër jambour la dajji jël xar bi ñu né sacc la mais bu dé milliard la ñu né bien mal ak détournement ñetti xar jambour ñu ray ko légui lool buñu démé police ñu né sacc la su féké million la wala ay milliard la ñu né détournement wala bien mal ak wala enregistrement illicite yépp sacc la yoy lañu yalla di téré jël baat yi diko fowé fekk ñom liñ ci namu ñom ño gëna xamné dañu bañ atté bi ñu na waji sacc la ndax buñ né diw sacc la su génné buñ ko fur ñu ki sacc bu mag la nek lool lañu bañ mais wala ministre yi ñi ja fi tejlé nak président yi ku ci génn kenn du wax dara parce que dañ nan détournement lañ ko doon topé wala bien mal aki wala enregistrement illicite après jeexna ñun duñ ci fekk lool lañu yalla di téré baat yoyu ñuy tourner ak yeneen ak yeneen yi xamné jang ngeen xam ngeen ko loi ya ngi amna loi yo xamné wallahi loi bi amna téméru buntu pour waji genn té waji lu bon rek la def wala ci biir atté bi amna fa ay baat yo xamné juge yep ku nek amna num ko déggé wa salon ko ñun mo bi ni la nga gis ki ne mo bi ni la ki ne mo bi ni la ñom ñoko tay buñu bëggoon def lu ne weng dañ koy wax ñu ne ki sacc la jeexna tak kenn du fi nek naan ah li gaay do ketti ko faala wona nguy ko e sa faala mate ajaya non wala ha e so jele lo mom lo bëgg rek ya ko mom lolou sacc boko mom boko bëgge te mom moko rek légi da ngay dégg sey buñ demone police nga dégg ñu né wa no c'est que dañu wara xol waji ñu xol ki jël loxom duggal ko ci poste jambour jël ñu dem juge bi né dañu wara xol waji ndax deug deug tejon na posam est ce que loolu lañu wara xol féké na ben atté bo xamné waji dañé dañ ko né fa joxé won xaaliss nañ ko jëndal auto waji dem jënd benen façon auto bu ko waji waxul ñu ñëw tribunal juge bi mu ne yow auto nga wax auto auto kessé jënd na auto la jënd auto mu ne wone jëna mu ne wala monsieur le juge jënd gis nga jënd na auto gis nga mu leer la ne ki moko tay xam na ne ki auto bi bu jënd du loolu lañuy wax xam nga lu ñu waron wax yow auto bi nga bi la waji wax nga jënd mom nga jënd wala jëndo mais xolal atté kat juge bi liko avocat bi di deflo ne waji nga xamne mo joxe won xaliss bi yo ya joxon xaliss nañ la jënd loto waji ne wey mu ne monsieur le juge nga point mu ne jënd na auto wala jënd loto mu ne jënd na mu ne monsieur le juge mu ne wax legui lu fi nekati jënd na auto nga nek fi di ñew fi di indi dal nan jënd loto est ce que lool may wax bi bi man auto bi mo bëgg jënd lo mako bu jënd auto te bëggul auto bi mo bëgg jënd du bobu nak mais non lañuy def yoy lañu yalla di téré ñoko té ñoko tay xam nañ ko motax mu nek seen loi yi qu'est-ce que ci lañuy dund lolo tax ñu leen di fay ci islam nak lolo amu ci li yeb yalla daf la koy téré parce que da nga ragal yalla xam nga ne alaysa allah bi ahkamil hakimin so atté li dinañ ko atté waat ëlëk yowmal qiyam ci kanam yalla motax di nga ragal yalla wala borom bi ne wa in talu bu leen jengal seen lamiñ aw tu'ridu wala ngeen woné ginnaw lank baña fekke atté bi té xamone ngeen né yeen war ngeen ko fekke su ngeen demul du bax kon dem len na ngeen yegné fa inna allaha yalla khabirun ku xamna bima ta'maluna li ngeen di def kana waaw fa inna allaha yalla kana mustadain khabiran bima ta'malun di xam li ngeen di def gis ngeen chaque jour ma len di wax biñu jang alquran wallahi alazim alquran deug wax yalla ay ay bi ñu jang ci lan lay wax ha ci mbirum lan ci mbirum dund ci mbirum nek ci mbirum jëf motax bi muy fé la la yalla teje fé bi da na li ngeen def xamna soy topalé khabib da na né expert la ci li ngeen di def xamna ko gis nga ayu bu done birum xam nga fu muy jaxé alim bu done birum jaamu mu ne la shakur ha allahu akbar xolal li birum tapale ak birum triyal ak birum deub li ñaan birum nangam nangam yalla ne rek la len fa inna allah kana bima ta'maluna khabir xamna lepp kon nañu yem yalla neena buma xamé lepp kon jeexna amatlo recc buntu fo recc pour jema def lo neex yalla xamna ya fi tok di jema nax nit ñi mais yalla mom khabir xamna lepp amul lenn lu neug ci mom kon ay yu melni mbok yi daf ñuy delos banu baña son bañu baña nek di wër walaal ñu xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp la wax fa inna allah بعملكم ذلك وبغيره خبير وسوف يجزيكم به ويؤاخبكم في الدنيا أو في الآخرة ألا فاحذروا سنو برام جل جلاله نينا موم يالا موم يالا كو خملا لي نين دي ديف سانجي بي نين كوي سانجي ولا دغ لي نين دي دغ يالا خم نكو تي دينا لين اتي تي دينا لين فاي su fekke da ngeena baxal mu fay len lu bax su fekke da ngeen def lu bon mu fay len ci bon ci aduna ak alakhirah nak mu ne kon nak nanu moy tandiku ala fahzaru kon mbokk yi nanu moy tandiku li moy sunu dars tay ñu ngi ñaan bu yalla jalla jalaluhu di jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba me laaj ñu gaaw ci tafaddal